Koszy. Teraz za jedyne 339 z kodem rabatowym taniej o 110 zł. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 19 maja, minęła 16. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Koalicja Obywatelska PiS i Lewica, partie prezentują swoje postulaty w wyborach do Europarlamentu. Francja i Niemcy głęboko zaniepokojone sytuacją w Gruzji. Chodzi o ustawę o agentach zagranicznych. To symbol lata w Warszawie. Ruszyły koncerty chopinowskie w Łazienkach. Na początek serwisu Polityka. Tak dla Polski. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński w trakcie spotkania z wyborcami w Tomaszowie Mazowieckim przedstawił listę postulatów, z którymi partia chce iść do zbliżających się wyborów europejskich. Wśród wymienionych 7 głównych punktów Jarosław Kaczyński wskazał m.in. na kwestię kontynuowania rozpoczętych oraz zaplanowanych dużych inwestycji w Polsce. To tak dla rozwoju, a tak dla rozwoju to znaczy tak dla wielkich inwestycji, tak dla CPK, tak dla pogłębienia Odry, tak proszę Państwa dla portu kontenerowego w Świnoujściu, tak dla atomu, to jest niesłychanie ważne, my musimy mieć energię atomową. Wśród pozostałych postulatów znalazła się kwestia ochrony polskiego rolnictwa i odrzucenia Zielonego Ładu, ochrona granic, zwiększenie bezpieczeństwa kraju oraz kontynuowanie zbrojeń. Lewica proponuje zmiany wzmacniające pozycję Europarlamentu względem innych instytucji Unii Europejskiej. Ugrupowanie zaprezentowało swoje postulaty podczas konwencji w Warszawie. Lewica chce wzmocnić agendę spraw gospodarczych poruszanych w Brukseli, widzianych oczami pracowników, mówiła wiceministra kultury Joanna Schöring-Wielgus, kandydująca z Wielkopolski. Mówimy o europejskiej płacy minimalnej. Mówimy o jawności płac, o tym, żeby skończył się mobbing w pracy. Ale mówimy również o tym, że każdy pracownik ma prawo do tego, aby być offline. I ostatnia rzecz. Nadal płace mężczyzn i kobiet to jest wielki problem. Ta luka płacowa w Unii Europejskiej to jest 13%. Lewica startuje do Europarlamentu z hasłem Europa dla Ciebie. Dla Koalicji Obywatelskiej najważniejszym tematem wyborów do Europarlamentu jest bezpieczeństwo. Minister finansów Andrzej Domański spotkał się z mieszkańcami Radomia, gdzie mówił m.in. o tym, że sytuacja na granicy z Białorusią jest coraz bardziej napięta, dlatego premier ogłosił Narodowy Program Odstraszania i Obrony Tarcze Wschód, mówił polityk. 10 miliardów złotych zostanie wydane właśnie na to, aby zbudować nowe zabezpieczenia, nowe fortyfikacje, po to, aby Polska była bezpieczna, aby polskie rodziny były bezpieczne. I te najbliższe wybory będą właśnie o bezpieczeństwie. Bezpieczeństwie Polski, bezpieczeństwie polskich rodzin. Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 9 czerwca. Francja i Niemcy są głęboko zaniepokojone sytuacją w Gruzji, gdzie parlament przyjął kontrowersyjną ustawę o tzw. agentach zagranicznych, która jest sprzeczna z wartościami europejskimi, napisali wspólnie na Facebooku prezydent Emmanuel Macron i kanclerz Olaf Scholz. Nasze dwa kraje były zdecydowanymi obrońcami europejskiej drogi Gruzji i aktywnie wspierały decyzję Rady Europejskiej o przyznaniu temu kaukaskiemu krajowi statusu kandydata do członkostwa w Unii Europejskiej, przypominają przywódcy i dodają, że przyjęcie tej ustawy grozi zakwestionowaniem procesu zapoczątkowanego z Unią Europejską. Ustawa przyjęta we wtorek przez parlament w Tbilisi przewiduje nałożenie na każdą organizację pozarządową lub media otrzymujące ponad 20% środków z zagranicy obowiązku zarejestrowania się jako organizacja realizująca interesy obcego państwa i poddania się kontroli administracyjnej. Krytycy ustawy wskazują na jej podobieństwo do prawa przyjętego w Rosji w celu tłumienia opozycji. Gruzińska opozycja nazywa przyjęte prawo ustawą rosyjską i wskazuje, że celem obecnego rządu Gruzji jest zahamowanie procesu integracji z Unią Europejską, co jest w interesie Rosji. Rozpoczęło się święto muzyki Chopina w Łazienkach Królewskich. 65. sezon koncertów zainaugurował wybitny polski pianista, kameralista, profesor i juror międzynarodowych konkursów pianistycznych Krzysztof Jabłoński. Jak mówi, muzyka Fryderyka Chopina, nawet tragiczna, jest kojąca i wzruszająca. Jest coś takiego, co trąca najwrażliwsze struny i Polacy na pewno w szczególny sposób odbierają tą muzykę, ale ta muzyka działa uniwersalnie, ona działa na całym świecie. Czy to jest publiczność chińska, czy japońska, czy amerykańska, czy południowoamerykańska, wszędzie ta muzyka wywołuje silne emocje. Jest chyba najbardziej ukochaną muzyką fortepianową całej ludzkości.

I kinda dig it. But what good is an ear if a Q-tip isn't in it? So just stick it in and inform your friend. Your boy from the hood is on that shit again. He's up the degrees and dropped the mercuries to splash on the mass from low to upper class. And when the record spins, it sometimes blows away. A fickleness on friends, they sometimes hate again. They always bring a vibe on me. Could I survive on me? This is my man's on me. This is my fam's. And here's something new. It's front row for you, so don't misconstrue. It's tribal and true. My dudes who hustle hard, don't stop your repertoire. As long as you can see, it's you who's staying free. Cause life is filled with thirsty pills and little birds and shit. I'm fucking up, I mean, I'm tripping up. But still, there is a void and people get annoyed. Let's focus on the field before we get a deal. Come on. Criticize the boys without empathy. They lose all their boys. They can't keep us down. We're dominant and brown. And those are other shades. They join our parade. But wait, there's rain ahead. Like Britain, Kevin Fed, and magazine debris. A shit you gotta see. And I'm no different to you. I goes through with you. I thumbs through the page. I don't come my age. I'm not a deity. I'm far from perfectly. I roll a tumbleweed. It's just a humble seed that I present to you. It's just a mystery with words of harmony. And soon a melody that speaks to where we are. The door of hopes ajar. And soon we walking in uplifted just to say, come on. Kamal ibn John Farid, zwany również streszczeniem The Abstract i ostatnim Zulusem, ale przede wszystkim Q-Tipem, szefem A Tribe Called Quest. Solowo dawca prawdopodobnie najlepszego koncertu, na jakim w życiu w ogóle byłem. Kilkanaście lat temu na Openerze podczas trasy promującej ten właśnie album, The Renaissance. Porażająco genialna płyta otwarta właśnie przez ten kawałek. Pełen zagadek i rytmicznych, i harmonicznych. Kamal pokazał tutaj dużo renesansowego człowieczeństwa, także jako kompozytor. Johnny is dead. Jasio nie żyje. A my jeszcze owszem. I w tej dekadzie to nas chyba jeszcze nie było. Rozglądam się na boki i widzę kolorowe kształty wszędzie i w niebie z diamentami. Rozmawiam z Bogiem. Kolejni dwaj śpiewacy się na takie spotkanie naprawdę pospieszyli. From pigeon stomped and changed the subject and said, all right, I think it might snow some. So I left him sipping his tea, and I jumped in my chair and run off to see just why and who could it be this time. Sisters and brothers, daddy's mother standing around crying. When I reached the scene, the flames were making a ghostly whine. So I stood on my horse's back, and I screamed without a breath. I say, oh, baby, why did you burn your brother's house down? Disgusting, so we paint red in the sky. I say the truth is straight ahead, so don't burn yourself instead. Try to learn, still burn, hear what I say. So I finally rode away, but I'll never forget that day. Cause when I reached the valley, I looked way down across the way. A giant boat from space landed with eerie grace and came and taken all the dead away. Na końcu to jakby trochę zawody żużlowe. Wczoraj było Grand Prix w ogóle. Zmarł z nich drugi. House Burning Down. Jeden z kilku klejnotów ukrytych na płycie Electric Ladyland. Nie wiem, czy pamiętaliście, bo ja nie, że Hendrix grywał tango. Przynajmniej tak mi się wydaje, że taki rytm to jest tango. Ale chętnie się dowiem, że się myliłem. Adres korespondencyjny afrogodzina@polskieradio.pl. Właściwy adres dla wszelkich korekt. A teraz porozmawiajmy o... Ja wiem, że to słucham, ale nie umiem się powstrzymać. O drzwiach. Please believe me, the river told me very softly, want you to hold me. Underwater till the end. promised I would drown myself in mystic heated wine. Free fall, flow, river flow, on and on it goes. Breathe underwater till the end. Free fall, flow, river flow, on and on it goes. Breathe underwater till the end. Krótka piosenka, niestety. Yes, The River Knows z albumu Waiting for the Sun. Chyba rzadziej omawiane oblicze tego zespołu, czyli The Doors oczywiście. Takie barokowo-kabaretowe z bardzo zaawansowanymi trikami chromatycznymi. W sumie ciekawe, że Morrison równie dobrze, równie rasowo uśpiewywał i prostackiego bluesa, i takie teatralne odjazdy. No to był genialny wokalista, o tym też jakoś mało słyszałem. O tym, że szlachetna barwa, no to jeszcze, ale wsłuchajcie się państwo, jak bezbłędnie typ intonował. I to te takie najtrudniejsze, proste, długie dźwięki, uciągał je bez wibrata i bez wysiłku. Afro godzina. To może dzisiaj będzie chronologicznie. Hendrix, Doors... No to wiem, że prawdziwi trójkowicze znać muszą, ale czy rozpoznają państwo ten zespół? Podpowiem, że to jeden z najbardziej wpływowych w historii muzyki rozrywkowej w ogóle. Never noticed our shadows on the ground. takie dwa składy, które odbierały jeszcze w latach 70. narodziny muzyki elektronicznej. No jeden to wiadomo Kraftwerk, a o tym drugim ostatnio też było jakby głośniej. No niestety z tej przykrej okazji, że 2/3 Yellow Magic Orchestra też poszło rozmawiać z Bogiem. Mianowicie Ryuichi Sakamoto i Yukihiro Takahashi, czyli został już tylko Haruomi Hosono. A to, czego słuchaliśmy, to było schyłkowe już Yellow Magic Orchestra, najbardziej piosenkowe, najmniej innowacyjne, najprzyjemniejsze dla przeciętnego odbiorcy, takiego jak ja. Shadows on the Ground z albumu Service, ale cała dyskografia tego zespołu jest obligatoryjna, jeżeli nie dla przyjemności, nawet to dla świadomości. Bardzo polecam. A czy wiecie, bo ja nie, że Leonard Cohen grywał techno jazz? Can you tell me why the bells are ringing? Nothing's happened in a million years. I've been sitting here since Wednesday morning. Wednesday morning, can't believe my ears. Jazz police are looking through my folders. Jazz police are talking to my niece. Jazz police have got their final orders. Jazz or drop your axe, it's jazz police. Jesus taken serious by many. Jesus taken joyous by a few. Jazz police are paid by J. Paul Getty. Jazz is paid by J. Paul Getty too. Freedom-loving racist, I applaud the actions of the chief. Tell me now, oh beautiful and spacious, am I in trouble with the jazz police? Jazz police are looking through my folders. Jazz police are talking to my niece. Jazz police have got their final orders. Jazz, I'll drop your axe, it's jazz police. Marshalling in Greece. Let me be somebody I admire. Let me be that muscle down the street. Sink another turtle on the fire. Guys like me are mad at turtle meat. Techno jazz albo nawet digifunk. Jazz Police z albumu I'm Your Man. W sumie ta partia fortepianu to brzmiała jak Sakamoto. Teraz dopiero sobie z tego zdałem sprawę, ale sprawdziłem, nie, to Jeff Fisher. No nie znam niestety, ale okazało się, że znam nazwisko perkusisty, bo był nim tutaj Vinny Colaiuta. Przepraszam, zadym. Zanim nas olśnią cykliczne punkty programu, to wyprostujmy coś. Tydzień temu prześmiewczo udawałem, że jestem na koncercie metalowych cover bandów. No to chciałem Państwa zapewnić, bo to nie jest jasne, że nie mam stosunku lekceważącego do łomotu, wręcz przeciwnie, cała młodość mi upłynęła w moszpicie i zaraz to udowodnię.

Tym razem pytanie będzie łatwiejsze. Nie tak to leciało. Za chwilę wyemitujemy następną stację jednego z moich faworytów, Taco Hemingwaya, i nie liczymy zmian w tekście, ale słuchamy z uwagą. Pytanie jest bowiem takie. W oryginale nazwa jednej ze stacji pada dwukrotnie. I to jest Świętokrzyska, a w wersji zmienionej jeszcze jedna z nazw stacji metra pojawia się dwa razy. Która? Jarzyna miał urodziny, pojechałem na Młociny. Rano kac dopiero przyszedł, gdy mijałem Wawrzyszew. Stale pijany, mijam stary Bielany. Taco Hemingway, ten pseudonim jest dobrze znany. Jakbym był religijny, to bym poszedł na spowiedź. Ale mam kłopoty z Bogiem, myślę widząc słodowiec. Powietrza wylot gdzieś przy metrze Marymont. Znów nie starczyło mi na wydech, muszę wyjść na ląd. Jedząc kanapkę strasznie mlaszczę. Chłopaka to dopiero plac Wilsona, chyba zaraz skonam. Człowiek pisze, myśli, że jest Mickiewiczem i Słowackim, ale brak mu wyobraźni, zaraz Dworzec Gdański. Następna stacja Ratusz Arsenał, przedniojęzykowe EO. A ja cierpię katusze, teraz zamykam oczy i wróżę, że to już Świętokrzyska. Wraz z kebabem siedli ludzie, mieląc mięso w pyskach. Następna stacja Litr wina i pół wódki i sześć ślubów, byś palił i snuł smutki. Następna stacja Litr wódki i pół wina, koniec lipca, za chwilę już znów zima. Jak partyzant w tym smutnym mieście, kac gigant i pizza na tłustym cieście. Następna stacja w tym smutnym mieście, kac gigant i pizza na tłustym cieście. Słyszę grę na krześle, to musi być centrum, nawet nieźle. Niech ktoś werbel mu kupi i wręczy mu. Męczy mnie ból, gdy mijam Politechnikę. Ty płybie, masz szczęście jechać ze Szcześniakiem Filipem. Następna stacja Pole Mokotowskie, a ja myślę, czym zadziwię jeszcze całą Polskę. W wagonie głucha cisza, zaraz metro Racławicka. Wszyscy wiedzą, to kim jestem, to rzecz oczywista. Panowie bez żon, penisy i świerzbią, rozmawiają o kobietach, kiedy mijamy wierzby. No język spotyka zęby, a tam geniuszu posmak. Lecz to już ostatnia kropla, zaraz Wilanowska. Wyjść muszę, już nie mogę dłużej. Deszcze burzy od skroni po móżdek, tu dopiero służę. Już wiem, znowu nie uzupełniłem płynów. Butle wody wprawiam w ruch synu, już u synów. Że się skończyłem, słyszę wilcze głosy. Mam tego już naprawdę dosyć, mijam sto kłosy. Rzesze frajerów marzą, żeby mnie odstrzelić. Błagały, żebym dzielił się z nimi zaraz i mielin. Przyświecał cel mi zapisać się w historii. I bardzo mnie głowa boli, no słyszę zaraz na Tolin. Jeśli masz gust, to wolisz mnie od jakiegoś maty. Ostatnia stacja Kabaty. Następna stacja Litr wina i pół wódki i sześć zer. Kto nie jest wielki, jest malutki. Następna stacja Litr wódki i pół wina, koniec lipca, za chwilę już znów zima. Jak partyzant w tym smutnym jak mieście, kac gigant i pizza na tłustym cieście. Następna stacja w tym mieście ciasnym jak wagina, kac gigant, zawsze będą oklaski na finał. Rodzina się pewnie modli i tęskni. Pewnie na pielgrzymce są u Matki Boskiej Licheńskiej. Bo ten melanż trwa mniej więcej ile Kongres Wiedeński. Ale wracam, łapię metro, stacja Dworzec Wileński. iPhone dzwoni, ale nie mam chęci na rozmowy. Stoi praska dziunia w stroju disco barokowym. Teraz pociąg mija szybko stację Stadion Narodowy. Przypominam, wyprzedałem Stadion Narodowy. Centrum Nauki Kopernik. Chłopak w dredach trzyma plecak, w tym plecaku ma zielnik. Wciąż pijany marihuany, woń łagodzi skroń. Uśmiecham się doń, wychodzi jednak jakiś bezczelny akordeonista, wsiadł na stacji Uniwersytet. Kocha grać cygańskie rytmy, ale lubi też krzyczeć. Daję mu dwa złote, bowiem również lubię muzykę. Moją własną wielokrotnie doceniono Fryderykiem. Metro Świętokrzyska, wraz z kebabem siedli ludzie, mijając mięso w pyskach. Jedna bestia, trzeba jej zdobyć 100 pęcet. Ostry sosik, plamy bluzę, gdzieś przy rondo ONZ. Zamykam wieko, kładę kamień na niego. Zwykła podróż metrem, ile tu jest wrażeń z tego. Holondo Daszyńskiego, wysiadam z ideą nagłą. Nagram coś znowu z podsiadłą. Następna stacja liczę, bo nie wiem jak żyć w biedzie. I 6 zer dawno mam, ale trzeba 9. Następna stacja Litr wódki i pół wina, koniec jak odwlec fanów, odpływ jak wstrzymać. Jak partyzant w tym smutnym jak mieście, kac gigant i pizza na tłustym cieście. Następna stacja w tym mieście ciasnym jak wagina, kac gigant, tak się boję ciszy na finał. Ja też się boję ciszy na finał, więc proszę się nie krępować i zgadywać. Która nazwa stacji metra oprócz Świętokrzyskiej padła w powyższym utworze dwukrotnie? Odpowiedzi poproszę na adres afrogodzina@polskieradio.pl. Nagrodą jest zażyczenie sobie jednej piosenki w audycji. Kto pierwszy, ten lepszy. Albo kto najbliżej, ten lepszy, ale nie wiem, jak to mogłoby być w ogóle realizowalne. Jeżeli ktoś jest wzburzony natomiast, że dopuściłem się masakry takiej ładnej piosenki, to też może temu dać upust, pisząc do mnie maila. A to nie jest koniec masakr. Duże ilości naraz dźwięków. Uczyłem się hip-hopu na płytach The Roots. Uczyłem się funku na płytach Jamiroquai. I chciałem to połączyć i uczyłem się mashupu na The Roots oraz Jamiroquai. I tak mógłbym powiedzieć, gdybym się nauczył. I'm nie dodawałem sobie na koniec tej septymki. The Seed in Sunny June, twórczość własna niżej podpisanego, to była bardzo, ale to bardzo ciężka wyprawa i nie do końca osiągnięty cel. Nie znaleźliśmy Eldorado, ale wykończyliśmy Montezumę, to coś w tym stylu. Okazało się ku mojemu zaskoczeniu, że dalej w swoich wejściach Cody Chestnut śpiewa głupia sprawa raczej durowo niż molowo, a co gorsza, mocno nieprecyzyjnie i mimo moich pobożnych życzeń to wszystko zmierza lekko nie w tą stronę, nie w tę stronę, przepraszam bardzo. Skończyło się tak, że go stroiłem ręcznie, opuszczając tercję i podnosząc seksty. Po nowego mashupu po prostu nie miałem czasu już zacząć, tak, kończyłem to godzinę przed audycją. Ale mam nadzieję, że się Państwu mimo wszystko podobało. Jeżeli nie, to proszę uprzejmie mnie upomnieć pod wiadomym adresem. Ja wszystko wytrzymam, ja jestem dorosły. Dzieci słuchały. Nie, żartuję. Nie jestem. Znalazłem, to znaczy znalazł ktoś z kolektywu Polonia Disco, jeżeli dobrze pamiętam. Cymes. Na wierzchu zabawna historyjka, lekka dla milusińskich, a pod spodem zawsze aktualne rozważania o zachowaniu niezależności w związku. Jak mniemam. Przed Państwem fasolki, bo któż by inny. A głównie jedna fasolka, która nie boi się niczego i w razie potrzeby pójdzie sobie w świat sama. I tym doniosłym manifestem kończymy. I ładnie dla Państwa teraz dygają Katarzyna Filc-Wojtkowska oraz Michał Afro-Hoffman. Do usłyszenia za tydzień. To promocja.